Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Πρώτη μέρα με στέλεχος ινδικής μετάλλαξης, τη λεγόμενη Δέλτα, στην χώρα και με τις εξελίξεις να είναι πραγματικά ανησυχητικές. Όπως ξέρετε, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ινδία είναι πάνε πολύ πίσω από εκείνη τη δεκαετία τη φοβερή του 50 με τα έργα τα ινδικά, με τη Μαντουμπάλα, με τα όσα έχει ζήσει αυτός εδώ λαός, με το πόσο στενά έχει δεθεί με την Ινδία και που έρχεται ξανά η ώρα να συσφιχτούν οι σχέσεις, έστω και με κακό τρόπο. Θα μου πεις τώρα, εδώ υπάρχει μια παγκόσμια ανησυχία, μια πανευρωπαϊκή ανησυχία και εσύ ετοιμάζεσαι να κάνεις πλάκα? Όχι, πλάκα δεν κάνω. Αλλά θα μου πεις, είδες και τα υπόλοιπα που τα παίρναμε στα σοβαρά, πόσο καλά τα καταφέραμε? Αποφάσισα να βάλω μια μουσική εσάνς έτσι ινδική στην σημερινή εκπομπή, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος, να βάλουμε δίπλα-δίπλα τις ινδικές μουσικές που έγιναν και ελληνικές. Ξέρετε ασφαλώς είναι τεράστιος ο κατάλογος αυτός με τα τραγούδια που τα πήραμε και τα κάναμε δικά μας εκείνη την μαγική εποχή και τα έχουμε πλέον ως ελληνικές επιτυχίες, μόνο που δεν ήταν. Τώρα θα έχουμε και ινδική μετάλλαξη. Ήδη τα κρούσματα είναι 18 σε όλη την Ελλάδα, τα 15 στην Κρήτη, στο Ηράκλειο συγκεκριμένα, πάλι στην πρωτοπορία η Κρήτη. Αλλά προσέξτε, καμία σχέση με τον τουρισμό. Καμία. Σε διαβεβαιώνουν από την αρχή. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ντόπιοι. Δικοί μας, παιδί μου, κριτικοί. झूमता मौसम मस्त महीना चांसी गोरी एक हसीना आंख में काजल मुंह पे पसीना याला याला दिल ले गई याला याला दिल ले गई Πρώτη ταινία, λέει, που ήρθε στην Ελλάδα, ινδική, ήταν η Μαγκάλα, το Ρόδο των Ινδιών. Είχε, λέει, τεράστια επιτυχία αυτή η ταινία, ήταν το 1950 και τα επόμενα 15 χρόνια κράτησε μια φοβερή πολιτισμική ανταλλαγή που μας άφησε πάρα πολύ σημαντικά τραγούδια και στο ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο και την Μαντουμπάλα βεβαίως, η οποία ήταν πραγματική ηθοποιός, ηρωίδα, αλλά και η Ναργκής και η Νούταν που ήρθαν μέχρι και στην Ελλάδα, γιατί είχε τόσο μεγάλη επιτυχία, ειδικά για τα τραγούδια των ταινιών αυτών, αφήστε που είχε και πάθος και λοιπά και έρωτα και όλα αυτά. Μετά πέρασαν οι δεκαετίες, περίπου μισός αιώνας, ξανανακαλύψαμε τον Bollywood και γενικώς με την Ινδία έχουμε, ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Τώρα θα έχουμε και την Ινδική μετάλλαξη, μπορείτε να το δείτε και με αυτή την οπτική, διότι άμα ανταλλάσσεις πολιτισμούς, γιατί να μην ανταλλάξεις και τη μετάλλαξη. Της μεταλλάξεως θα γίνει κανονικά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν, λένε ότι μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα κυριαρχεί πλήρως στην Ευρώπη και βεβαίως το στοίχημα είναι πάντα ο εμβολιασμός. Αυτές οι ηχογραφήσεις είναι παλιές, καταλαβαίνετε, γι' αυτό θα έχει λίγο χράτς-χράτς, αν και είναι από MP3, μη σας κοροϊδεύω, δεν είναι σε δίσκους, αλλά θα έχει λίγο εκείνο το χρίτσι-χρίτσι-χρίτσι, γιατί είναι από εκείνη την εποχή. Τα δικά μας, τα ελληνικά, οι παραλλαγές είναι καλύτερης ποιότητας. We'll be right back. μ' αφήνεις τώρα που έμαθα κοντά σου, που ζω μονάχα για τον ερωτά σου. Είμαι κομμάτι από την καρδιά σου. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι, κι ας μη μ' αγαπάς. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα κάδια σου να μου χαρίσεις. Και λίγο λίγο θα με συνηθίσεις. Όχι, όχι, μη με παρατάς. Όχι, όχι. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και βεβαίως το σημερινό θέμα είναι οι μεταλλάξεις. Ξέρετε, έχει ένα ενδιαφέρον να θέτεις όλες αυτές τις μέρες ερωτήματα. Πώς γίνεται βρε παιδί μου στην Βρετανία, επειδή η Βρετανία είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό κέντρο, ένα παγκόσμιο χωριό μόνη της, ειδικά το Λονδίνο από μόνο του μη σας πω. Και είναι λογικό να ξεκινάνε από εκεί, είναι ένα κέντρο που διέρχονται εκατομμύρια ανθρώπων κάθε μέρα. Και είναι φυσικό να ξεκινούν από εκεί. Και στην Βρετανία βλέπεις πράγματα που σε λίγο καιρό θα τα δεις. Τη Βρετανική μετάλλαξη για παράδειγμα, την θυμάστε? Από εκεί την συζητήσαμε πρώτη φορά, πήρε και το όνομα της Βρετανίας. Και τότε λέγαμε ότι οι άλλοι κλείνουν τα σύνορα, τα Χριστούγεννα, εμείς λέγαμε... Τι να κάνεις, ο Γιωργάκης που σπουδάζει στο Λονδίνο πρέπει να έρθει να δει τον μπαμπά και τη μαμά και τον παππού, και δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τα σύνορα με τη Βρετανία όταν τα έκλειναν όλες οι υπόλοιπες χώρες. Ήρθε η Βρετανική μετάλλαξη. Αν ξυπνήσω ένα πρωί και κοιτάξω την αγκαλιά μου, από μέσα να λείπεις εσύ. Μείνε μαζί μου και μη μ' αγαπήσεις. Μόνο τα χάδια σου να μου χαρίσεις. Μετά είχαμε τη Β, τη Νοτιοαφρικανική. Μετά είχαμε τη Γ και τώρα έχουμε τη Δ, την Ινδική, που λέει ότι είναι πιο μεταδοτική, 40 με 50% πιο μεταδοτική από την Βρετανική, που ήταν επίσης 40 με 50% πιο μεταδοτική από τον κανονικό κορονοϊό. Αχ, δεν λες τίποτα. Εδώ είναι από τις ταινίες εκείνες τις παλιές τις Ινδικές. Για πιάστε αυτό λίγο γραμμή. दुनिया वालों से दूर जले वालों से दूर आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर दुनिया वालों से दूर जले वालों से दूर आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर Όπως ίσως παρατηρείτε, έχουμε αντιγράψει. Άμα είναι να την κάνεις μια δουλειά, την κάνεις καλά. Έχουμε αντιγράψει μέχρι και το τελευταίο πεντάγραμμο, παιδιά. Την τελευταία, ούτε καμία παραλλαγή, τίποτα, τίποτα. Ακριβώς όπως ήταν, το πήραμε. Απλά βάλαμε ελληνικούς στίχους και μπουζουκάκι από πάνω. Λοιπόν, που λέτε, σας έλεγα ότι αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, δεν διεκδικώ για τον εαυτό μου την παραμικρή διορατικότητα. Σιγά τη διορατικότητα, τα στοιχειώδη, να κοιτάς λίγο να διαβάζεις τις ειδήσεις που να πάρει ευχή και να κοιτάζεις και λίγο τόσο όσο πατάει η γάτα, όχι μόνο τις ελληνικές εφημερίδες. Να κοιτάς και τα site με το ίντερνετ, πια είναι εύκολο. Παλιά χρειαζόμασταν για να πάρουμε αγγλική εφημερίδα, πρέπει να κατέβεις στην Ομόνοια, θυμάστε. Τώρα πας, βλέπεις λίγο, κοιτάς. Και βλέπεις, ας πούμε, ότι στη Βρετανία γίνεται χαμός, ρε παιδί μου, εδώ και. Τι να σας πω, όχι μήνα, κάτι λιγότερο από μήνα, τρεις εβδομάδες όμως σίγουρα, γίνεται χαμός με την Ινδική μετάλλαξη, τη Δέλτα, όπως τη λέμε. Και αναρωτιέσαι, τα λέγαμε εδώ, δεν σας τα έλεγα κι εγώ, και πραγματικά δεν κάνω τον έξυπνο. Εμείς περιμένουμε ακόμα να ανοίξουμε τη Βρετανία για να γίνουμε πράσινος προορισμός, για να έρχονται σοριδών οι Βρετανοί να ζήσει ο τουρισμός, την ώρα που εκεί αυτοί συζητάνε να κλείσουν κι άλλο, γιατί με τη μετάλλαξη υπάρχει θέμα χοντρό. Καλά, μόνο σου τα λες, μόνο σου, δεν απαντάει κανείς αυτό, έτσι. Ναι, περιμένουμε ακόμα. Ναι, τι θες, θα προσέχουμε. Και ξαφνικά ένα ωραίο απόγευμα Πέμπτης μαθαίνεις ότι ήρθε και στην Ελλάδα, και μετά υπάρχει μια έκπληξη, καταλαβαίνεις, το μεταδίδει ο ένας τον άλλον και λέει εμφανίζει ανησυχία, και εγώ τα ίδια σας λέω στο ρεπορτάζ, ναι, ανησυχία στην Κρήτη για, για τα κρούσματα ειδικής μετάλλαξης. Πώς αξίζεις εσύ και η καρδιά σου η κρίση, δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός κι όλη γη, κι όλη γη. Όλοι οι άντρες ποθούν στην καρδιά σου να μπουν, και επειδή μ' αγαπάς με μισούν, με μισούν, με μισούν. Σε σένα καλή μου, χρωστάω και τη ζωή μου. Μου άλλαξες την ψυχή μου, τόσες συνήθειες κακές. Με χίλιες δυο τριγυρνούσα και τα λεφτά μου πετούσα, αλήθεις τα καταντούσα, μα όλα αυτά με κρυφές. Όσα αξίζεις εσύ. Και φτάνει σε μια σύνοδο κορυφής που γίνεται, που γινόταν χθες, και βλέπεις ότι η Μέρκελ και ο Μακρόν συζητούν ακόμα και την επιβολή ξανά περιορισμών στα ταξίδια για να γλιτώσουν τις χώρες τους από την ειδική μετάλλαξη που έρχεται κυρίως από τη Βρετανία. Ναι, παίζει και ένα πολιτικό ζήτημα με τη Βρετανία και με το Brexit και τον άξονα αυτόν τον γαλλογερμανικό που θέλει να βάλει στην άκρη για τα καλά τη Βρετανία. Αλλά υπάρχει και ένα πραγματικό θέμα μέσα σε όλα αυτά. Ή βάλτε τα και τα δύο μαζί, βάλτε τα σε ένα χωνί, σε ένα σουρωτήρι, να δείτε τι μένει τελικά από κάτω ως πραγματική ανησυχία. Και συζητά όλη η Ευρώπη χθες το βράδυ, όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης, τι θα κάνουμε αν θα περιορίσουμε τα ταξίδια. Ξαναρωτώ, έστω και σήμερα, έστω και την Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, και ενώ ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε Ιούλιο σιγά σιγά, που περιμένει να ζήσει ο τουρισμός, εμείς με αυτά τα δεδομένα παραμένουμε στο αίτημά μας να ανοίξει η Βρετανία, να μην χρειάζονται καραντίνα όταν γυρνάνε και να έρθουν επιτέλους οι Βρετανοί τουρίστες στη χώρα μας. Όχι, όποιος έχει απάντηση να σηκώσει το χέρι. Αλήθεια. Πείτε ρε παιδί μου, να ξέρουμε, να καταλάβουμε ποιος είναι ο στόχος, ποια είναι η στρατηγική που ακολουθούμε. Διότι ναι, ο τουρισμός πρέπει να ζήσει. Διότι ναι, άμα πας τώρα σε περιοχές όπως είναι η Ρόδος, η Χερσόνησος, τα Μάλια στην Κρήτη, η Κέρκυρα που έχει πολλούς Βρετανούς, η Ζάκυνθος, ναι, προφανώς είναι πάρα πολύ χαμηλές οι κρατήσεις, οι πληρότητες, διότι αν δεν έρθουν οι Βρετανοί, στην ουσία δεν έχεις τουρισμό και οι περιοχές εκεί στην ουσία πεινάνε, παρόλο που άνοιξαν τα ξενοδοχεία. Αυτό σας ομολογώ, το βρήκα χθες βράδυ που έψαχνα. Δεν ήξερα ότι είναι και αυτό ινδικό. Αυτό είναι εδώ στα δικά μας. Παιδιά από την Πάτρα. Το μου λένε να μην κλαίω. Υπήρχε και ενδιάμεση διασκευή προηγούμενη από τα παιδιά από την Πάτρα με την Μιμίκα Καζατζή, να ξέρετε. Έτσι για λόγους αρχείου το καταγράφω. Αλλά η πραγματική, η αρχική είναι το γιάμα γιάμα γιάμα από την Ινδία, στα βάθη εκεί. Να και αμανέδες. Λοιπόν, η επίσημη ανακοίνωση ή τουλάχιστον οι πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες μέρες, και μιλώ ειδικά για το Ηράκλειο που έχει και τα περισσότερα κρούσματα, είναι ότι δεν πρόκειται για τουρίστες. Δεν σας το έλεγα για πλάκα στην αρχή. Αυτό μας λένε. Ρωτάς Τι είναι αυτή, βρε παιδί μου, 15 άνθρωποι έχουν αυτή τη μετάλλαξη, την πιο επικίνδυνη, την πιο μεταδοτική κλπ. Τι είναι αυτή, να ξέρουμε, γιατί όταν τους βρίσκεις στην Κρήτη, πάει να πει ότι πάει το μυαλό σου γρήγορα στον τουρισμό και έχεις περάσει και άλλη μια χρονιά το 20 με τον αλγόριθμο ΕΒΑ, το Τζούφιο και με όλα τα προηγούμενα που ζήσαμε και το καλά υπολογισμένο ρίσκο, και είναι λογικό να είσαι υποψιασμένος και ρωτάς τι είναι αυτοί που έχουν εντοπιστεί με την ινδική μετάλλαξη και σου απαντούν δεν είναι τουρίστες και λες εσύ ησύχασα. Μετά ρωτάς εσύ, σίγουρα δεν είναι τουρίστες? Σίγουρα σου λέει. Καλά, τουρίστες δεν είναι, να το πιστέψω. Μήπως είναι άνθρωποι που είναι κοντά στο χώρο του τουρισμού, γιατί τι είναι, βρε παιδί μου, λέω, όχι, λέει, είναι ντόπιοι, ενδοοικογενειακά κρούσματα. Κάτσε, προσπαθώ να το καταλάβω αυτό, να το κάνω δικό μου. Μία οικογένεια στο Ηράκλειο ή 15 οικογένειες στο Ηράκλειο ξαφνικά βρίσκονται με την μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού και δεν έχουν καμία σχέση με τον τουρισμό, με εισερχόμενα κρούσματα. Είναι διαφορετικό αν είναι μία οικογένεια, τι να σας πω τώρα, λογιστή, και είναι πολύ διαφορετικό αν είναι μία οικογένεια ξενοδοχο υπάλληλου. Όχι, δεν είναι λίγο? Ή αν είναι μια οικογένεια ανθρώπου που εργάζεται στον επισιτισμό, που έρχεται σε επαφή με επισκέπτες. Όχι, κάνω λάθος? Έτσι θα το πάμε, ένα ινδικό, ένα ελληνικό, για να κουμπώνουν το ένα με το άλλο. Και τα επόμενα δύο μετά έχουν μια έκπληξη, γιατί δεν πήγε μόνο στην Ελλάδα, πήγε και στην Κρήτη ο ινδικός εκείνος πολιτισμός. Αφού σε χάνω, μου λένε να μην κλαίω, να μην κλαίω, μα τι να κάνω, αφού σε χάνω. Στάλα, στάλα στη γιαριά, πάει το δάκρυ σαν φωτιά. Στάλα, στάλα στη γιαριά, πάει το δάκρυ σαν φωτιά. Λοιπόν, στο ερώτημα αν οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει με την μετάλλαξη Δέλτα εμπλέκονται με τον τουρισμό, αφού μας διαβεβαιώνουν ότι δεν είναι τουρίστες, οι απαντήσεις δεν είναι σαφείς ή τουλάχιστον δεν έχω να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα θετικό σε αυτό. Οι άνθρωποι δεν νοσηλεύονται, αυτοί οι 15. Πάει να πει ότι δεν είναι βαριά περιστατικά που να χρειαστεί να πάνε στο νοσοκομείο. Εάν είχαν πάει στο νοσοκομείο θα είχαμε καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες για το τι είναι αυτή. Τώρα είναι 15 άνθρωποι σκόρπιοι, διασκορπισμένοι μέσα στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, τους οποίους κανείς δεν ξέρει, εν πάση περιπτώσει αυτοί που ξέρουν η πολιτική προστασία για την ιχνηλάτησή τους δεν θα μας πούν φυσικά που ακριβώς είναι, μπαίνουν και τα προσωπικά δεδομένα και καταλαβαίνετε. Μα τι να κάνω, αφού σε κάνω. Θα μου πεις τώρα, τι θέλεις να μας πεις, για εξηγήσου συγκεκριμένα. Θέλεις να πεις ότι φταίει ο τουρισμός? Δεν έχω στοιχεία για να σας το πω. Έχω υπόνοιες. Λέω ότι δεν είναι πολύ φυσιολογικό να βρεθεί ένα καινούριο στέλεχος έτσι να ξεφυτρώσει μόνο του σε μια οικογένεια που μένει, τι να σας πω, στα λιοντάρια δίπλα στο κέντρο του Ηρακλείου. Δεν είναι πολύ φυσικό, επειδή είναι στο Ηράκλειο τα 15, λέω. Υπάρχουν και δύο στην Αθήνα και ένα στην Κόρινθο, αν δεν κάνω λάθος, αλλά κυρίως μιλάμε για Κρήτη, άρα για τουριστικό προορισμό. Έχεις κανένα στοιχείο να μου πεις ως ρεπόρτερ ότι είναι από τον τουρισμό? Και η απάντηση ξεκάθαρα και σαφώς και ειλικρινά είναι όχι. Όχι, δεν έχω. Ίσα ίσα μας λένε ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τον τουρισμό και μην τον πειράζετε τον τουρισμό καθόλου. Οπότε το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι εμένα κάτι δεν μου μυρίζει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Αλλά θα μου πεις και εσύ, χώρεσέ μας τώρα με τις μυρωδιές σου, όταν έχεις κανένα στοιχείο έλα να μας το πεις συγκεκριμένα. Εντάξει, δεκτό, το δέχομαι, πάω πάσο. We'll be right back. Αυτό εδώ το επόμενο τώρα είναι αυτό που σας έλεγα, η έκπληξη, το κυπριακό. Δηλαδή ακούγανε και στην Κύπρο ινδικά. Σου λέει γιατί μόνο στην Ελλάδα, μόνο οι αυτοί. Κάνανε και αυτοί τα δικά τους. Και μάλιστα ένα τραγούδι που είναι εμβληματικό για την Κύπρο. Δηλαδή από αυτά που έχουν γράψει ιστορία στο νησί. Και αυτό ήταν ινδικό. Για πάμε να δούμε, το αναγνωρίζουμε. Μαχπούμπα, αχ, μαού, μαχπούμπα. Δεν ξέρω ότι μπορεί να είναι όνομα αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια σας λέω. Αλλά αν δεν το αναγνωρίσατε, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά, από τα πιο γνωστά τραγούδια του Μιχάλη Βιολάρη, από την Κύπρον. Οπότε όπως καταλαβαίνετε στις σημερινές πίσω σελίδες αναζητούμε πρώτον από πού μας ήρθε η μετάλλαξη, αλλά πιο εύκολο είναι να βρεις από πού μας ήρθαν εκείνα τα τραγούδια που ξέραμε από την Ινδία που ήταν σίγουρο. Τώρα η μετάλλαξη παίζεται και λένε και οι ειδικοί, ο κύριος Μόσχιαλος για παράδειγμα, δεν θα έχει σε λίγο καιρό πολύ νόημα να ρωτάς, γιατί θα κυριαρχήσει σε 2 μήνες, λέει, όλα τα κρούσματα στην Ευρώπη θα είναι ινδικά, δέλτα, για να το πω έτσι με κωδική ονομασία. Άρα λοιπόν, αφού θα είναι όλα δέλτα, δεν θα έχεις να κάνεις τίποτα άλλο εκτός από το να εμβολιαστείς για να προστατευθείς και να μην σε βρει στο δόξα πατρί. Και αρχίζει ξανά η συζήτηση. Πόσο είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων τώρα που μας βρήκε η μετάλλαξη, πόσο έχει προχωρήσει ο εμβολιασμός, πόσο καλύπτουν τα εμβόλια από τη συγκεκριμένη μετάλλαξη, και αρχίζεις να μπαίνεις σε διάφορες ερωτήσεις που έχουν δύσκολες απαντήσεις. Αν είσαι κι αν δεν είσαι του δημαρχού παιδί, του δημαρχού παιδί, τέλειο να σε φιλήσω κι ας κάμω φυλακή. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια, τα σελήνια μονά και διπλά, τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέντης που τάσχει στην πούγκα. Εσύ είσαι ο καθρέφτης, το καθαρό γυαλί, το καθαρό γυαλί, που φεγγεί στην Ευρώπη και στην Ανατολή. Τα ριάλια, ριάλια που λέτε, και αν είσαι και αν δεν είσαι του Δήμαρχου παιδί, αν δεν είσαι εμβολιασμένος, μάλλον δεν την γλιτώνεις από το στέλεχος Δέλτα. Τις ερωτήσεις αυτές για το πόσοι είναι εμβολιασμένοι, για το γιατί δεν είναι εμβολιασμένοι πολλοί στην Κρήτη και είναι χαμηλότερο το ποσοστό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και τις απορίες των αντιεμβολιαστών και το νέο αφήγημα, στο δεύτερο μέρος. Μην τα περιμένετε όλα κι εσείς σε μισή εκπομπή. Έχουμε κι άλλη μισή. Πόσοι σαν τζέλι κοντόρνι και δαχτύλι είναι μέση. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια, τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πεζεβέγγις που τάσσει στη μούγκα. Στη σκάλα που ξεβαίνεις, να ξεβαίνα και γιο. Να ξεβαίνα και γιο. Τις καφές καλοπάτιν να σε γλυκοφιλώ. Τα ριάλια, ριάλια, ριάλια, τα σελήνια μονά και διπλά. Τα μονόλυρα, πεντόλυρα και πούντα, ο πετσεβέγγις βράσει στην πούντα. Βαστάς και δεν ραγίζεις στον ψεύτη ντουνιά, τόση απονιά που αντιπρίζεις. Καρδιά μου καημένη, πως βαστάς και δεν ραγίζεις στον ψεύτη ντουνιά, τόση απονιά που αντιπρίζεις. Και χαρά μέσα στη ζωή δεν έχω νιώσει, και μια αγάπη ακόμα που είχα πιστέψει με έχει πληγώσει. Ησυχία και χαρά μέσα στη ζωή δεν έχω νιώσει, και μια αγάπη ακόμα που είχα πιστέψει με έχει πληγώσει. Δεν με πόνεσε κανεί. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess bed tear shed queen be Miss Queens. Πίσω σελίδες .gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Thinking about what you have done to me. How much is my paper than you've ever seen? Hit me like a hammer to my head. I wonder where you push or where you lay. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Τα παιδιά εδώ που ακούτε έχουν ένα όνομα, το συγκρότημα που ταιριάζει τα μαμ για την ημέρα και για τις μέρες αυτές που ζούμε. Είναι η Σαλονουμούς Κλιμαλιντήρ, δηλαδή η αίθουσα κλιματίζεται. Σαραντάρια έξω, το νου σας. Και το Σαββατοκύριακο και σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Από Κυριακή απόγευμα λέει, άντε Δευτέρα, αρχίζει λίγο να δροσίζει ξανά. Οπότε υπομονή, ψυχραιμία. Παίζει ρόλο μάλλον η ζέστη σε όσα ζούμε. Βλέπεις εδώ και κάθε μέρα και άλλα ειδικά στο αστυνομικό. Σταματάς από ένα σημείο και μετά. Ξέρετε, μπορεί να έχει ένα καλό αυτό. Αν πέφτουν όλα μαζί, να τώρα λέει παπάς για βιασμό κλπ. Θόπευε λέει τις κοπέλες όταν πήγαιναν για εξομολόγηση. Παπάς ήταν αυτός, όχι αυτός με το βιτριόλι, άλλος παπάς αυτός. Βάλε και τον παπά που τον ψάχνουμε από τον άλλο τον παπά. Γενικά κάτι γίνεται αυτές τις μέρες όπως καταλαβαίνετε, και με βιασμούς και με εγκλήματα και με αυτοκτονίες, τα λέγαμε και χθες. Γενικά η εβδομάδα που πέρασε από το μέσον της προηγούμενης εβδομάδας και αυτή που κλείνει σήμερα και ποιος ξέρει τι μας περιμένει παρακάτω. Γενικά έχετε το νου σας, τα νεύρα πρέπει να είναι λιγάκι τεταμένα, κάτι ο κορονοϊός, κάτι ο εγκλισμός, κάτι τα lockdown, κάτι η ζέστη, ο καύσωνας στα σαραντάρια. Δεν θέλει και πολύ, ψυχραιμία. Δεν πάω να αποδώσω στη ζέστη την εγκληματική φύση των ανθρώπων, προς Θεού. Αλλά όλα αυτά που πέσανε μαζί ρε παιδί μου, κάτι δεν ξέρω, κάπως μου φαίνεται περίεργο. Εγώ ας μείνω σε αυτό. Η αίθουσα κλιματίζεται. Σαλονουμούς Κλιμαλιντήρ. Είναι 6 παιδιά. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν ακόμα. Αυτό είναι αρκετά παλιό στην συλλογή μου. Μάνος Αλιγιζάκης, Γιώργος Μανουσέλης, Θεοδόσης Νικολετόπουλος, Δημήτρης Μεντής, Βαγγέλης Τόμπρος και Γιώργος Φασόλης. 6 φίλοι που αποφάσισαν έτσι κυρίως την πλάκα τους να κάνουν, διασκευάζοντας γνωστά κομμάτια, γράφοντας και δικά τους στην πορεία, και με έναν ήχο περίεργο, λίγο punk, λίγο jazz, λίγο Tom Waits σε αυτούς τους δρόμους, λίγο καμπαρέ, λίγο ανατολή, λίγο ψυχεδέλεια, λίγο απ' όλα εν πάση περιπτώσει. Έφερα σήμερα και λόγω ονόματος, ας πούμε ότι θα δροσιστούμε μόνο από το όνομα, έφερα 4-5 δικά τους κομμάτια να ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Why did you do that? Why did you do that thing to me? Why did you do that? Why did you do that thing to me? Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο, είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr για τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλιά σας, τις δικές σας παρατηρήσεις, τη δική σας συμβολή εν πάση περιπτώσει στην εκπομπή, ακόμα και ηχητικά αν θέλετε, μην το ξεχνάτε, μπορείτε να γράψετε, να ηχογραφήσετε το μήνυμά σας και να παίξει εδώ με τη δική σας τη φωνούλα, να μην τα λέω και όλα μόνος μου. Πάμε παρακάτω, που είχαμε μείνει, στο πώς είναι οι εμβολιασμοί, στο πόσο είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε και στην ειδική μετάλλαξη που μας προέκυψε το τελευταίο 24ωρο. Όπως καταλαβαίνετε, μουσικά η εκπομπή σήμερα έχει εξοκύλει λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από Ινδία, λίγο λαϊκά, λίγο ψυχεδέλεια, λίγο απ' όλα. Είναι και η ζέστη, πρέπει να καταλάβατε, είναι και η ινδική μετάλλαξη. Τι άλλο να κάνεις κι εσύ. Σε μένα μια βραδιά παρανάκι μη μου ρίχνεις άλλο στην καρδιά, γιατί να με πληγώνεις μ' αυτή την αγωνιά. Έφυγες μια νύχτα σε ξένη αγκαλιά. Λοιπόν, που λέτε για την μετάλλαξη Δέλτα, εχθές έγινε μια σύσκεψη, παιδιά, που λέει να συσκεφτούμε, να μαζευτούμε μια επιτροπή πενταμελής, από, πώς το λέει, μια τριμελής επιτροπή από 4-5 άτομα. Έγινε σύσκεψη, παιδιά, πολύ σοβαρή σύσκεψη. Πολύ πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Μη μ' αφήνεις άλλο στη μαύρη μοναξιά. Μη μ' αφήνεις άλλο στη μαύρη μοναξιά. Λυπή σου την καρδιά μου που τόσο σ' αγαπά. Και λιώνει νύχτα μέρα και σε έναν εσύντα. Αν δεν έχετε ακούσει την εκπομπή από την αρχή, μιλάμε για τα 18 κρούσματα που σίγουρα θα αυξηθούν. Αυτά είναι μέχρι τις 16 Ιουνίου τώρα, έτσι. Εννοείται ότι με γεωμετρική πρόοδο θα τα δείτε να αυξάνονται. Έχει έρθει ήδη, δηλαδή. Άλλο που λέμε τώρα τα 18 καταγεγραμμένα, και τα 15 από αυτά είναι στην Κρήτη και είναι και στο Ηράκλειο όλα μαζί της μετάλλαξης Δέλτα. Εχθές λοιπόν η σύσκεψη έγινε με θέμα την Κρήτη. Ήτανε, δεν ήταν σύσκεψη, ήταν τηλεδιάσκεψη, τηλεσύσκεψη πέστε την. Ήταν από την Αθήνα ο Χαρδαλιάς, ο Τσιόδρας, ο Σωτήρης, τον θυμάστε τον Σωτήρη, τον Τσιόδρα, εμφανίστηκε. Όχι δημοσίως, σε αυτούς που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Ήτανε οι δύο υφυπουργοί παρά το Πρωθυπουργό, η παραδίπλα το Πρωθυπουργό, ο Σκέρτσος και ο Λιβάνιος. Και ήτανε και από την Κρήτη ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και οι δήμαρχοι του νησιού. 24 είναι ζωή να έχουν, όλοι οι δήμοι λέει συμμετείχαν ή με τον δήμαρχο ή με τον εκπρόσωπό τους, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Και κάτσανε κάτω και είπαν, παιδιά, στην Κρήτη υπάρχει πρόβλημα με την ινδική μετάλλαξη τη Δέλτα, τι να κάνουμε εσείς. Αγάπη μου γλυκιά, πως θα γυρίσεις πάλι σε μένα μια βραδιά. Παραμάκι μη μου ρίχνεις άλλο στην καρδιά, γιατί να με πληγώνεις μ' αυτή την αγωνιά. Έφυγες μια νύχτα σε ξένη αγκαλιά. Το συζητούσανε, που λέτε, ημέρες και ημέρες, που λένε και κατσιμιχέες εκείνο το τραγούδι, και τελικά δεν καταλήξαν πουθενά, ως που πετάγεται ένας γέρος ποντικός και λέει δικαίωμα και τους λέει, το βρήκα παιδιά, θα εμβολιαστούμε, να εμβολιαστούμε, ναι. Και καταλήξαμε σε αυτό, παιδιά, ότι πρέπει να εμβολιαστούμε τελικά για να αντιμετωπίσουμε την ινδική μετάλλαξη, τη Δέλτα, και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτά που τριγυρίζανε στο μυαλουδάκι όλων μας, ο τουρισμός, το γιατί δεν έχουμε εμβολιαστεί, και αυτό είναι μια καλή ερώτηση, γιατί σίγουρα ο εμβολιασμός είναι όπλο για να πας παρακάτω με το θέμα της μετάλλαξης και για να το αντιμετωπίσεις. Δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Αλλά το ερώτημα, το γιατί δεν έχουμε εμβολιαστεί, ήταν ένα ζήτημα που δεν ξέρω κατά πόσο τέθηκε στην σύσκεψη. Τα βάλανε λοιπόν κάτω, είπανε δεν φταίει ο τουρισμός με την καμία, μην το συζητάτε καθόλου. Να προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς. Και καταλήξανε σε αυτό και αυτό μας ανακοίνωσαν μετά τη σύσκεψη όσοι ρωτήσαμε από τους συμμετέχοντες. Splish, splash, I was taking a bath long about a Saturday night. Yeah. Rub, dub, just relaxing in the tub, thinking everything was all right. When I stepped out the tub, I put my feet on the floor. I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, I was out of know there was a party going on. It was a splishing and a splashing, reeling with the feeling, moving and a grooving, rocking and a rolling. Για να δείτε λιγάκι πώς καρφώνεσαι καμιά φορά, στην πρώτη δήλωση που άκουσα του κυρίου Λάμπρου Βαμβακά, του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, μετά τον βρήκα και ο ίδιος, αλλά έκανα την ερώτηση εγώ, αλλά στην πρώτη δήλωση που άκουσα σε άλλον συνάδελφο, δεν ρωτήθηκε για τον τουρισμό, είπε μόνος του, δεν φταίει ο τουρισμός. Δηλαδή δεν σε ρώτησε κανείς ακόμα αν φταίει ο τουρισμός, αλλά βγήκε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας να πει δεν φταίει ο τουρισμός, δεν είναι κρούσματα εισερχόμενα. Σας είπα, δεν έχω στοιχεία, δεν έχω κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο ξαφνικά, θα το ξαναπώ, σε κάποιες οικογένειες στην Κρήτη, έτσι τσουπ να ξεφύτρωσε η ειδική μετάλλαξη. Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν έχεις, το είπα, άμα δεν έχεις στοιχεία, σταμάτα και μην λες τίποτα παραπάνω. Γιατί τα πράγματα είναι κρίσιμα και επίσης χρειάζεται μια υπευθυνότητα σε ό,τι αφορά και την τουριστική αγορά που ναι, περιμένει να ζήσει. Θα ζήσει με τους Βρετανούς που αυτή την περίοδο υπάρχει πρόβλημα και μάλλον δεν θα μπορέσουν καν να έρθουν όλο το καλοκαίρι. Θα ζήσει με άλλες εθνικότητες που επίσης φαίνεται σε όλη την Ευρώπη να προκύπτει το ζήτημα της μετάλλαξης. Μήπως στην ουσία έχει χαθεί η χρονιά και τελειώσαμε με τον τουρισμό για φέτος, λέω εγώ. Αλλά αυτά είναι δύσκολα ερωτήματα, οπότε το καλύτερο είναι και σωστό, δεν το αμφισβητώ, να εμβολιαστούμε βρε κουτά. Άντε πάμε όλοι μαζί να εμβολιαστούμε. Και μάλιστα τα βάλανε κάτω τα τευτέρια και είδανε ότι η Κρήτη που έχει τα περισσότερα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα είναι και η περιοχή που έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων σε όλη τη χώρα. Σου είπαν ότι μοιάζεις με λουλούδι, σου είπαν ότι είσαι αγγελούδι, θα σου τα ματάκια τα γαλάζια, γι' αυτό που κάνεις νάδια. Το ξέρεις που για σένα ναι πεθαίνω, και βάλτηκες μικρό μου να με λιώσεις, μ' άκουσε μικρό μ' αγαπημένο, προτού να με τελειώσεις. Τι κοίτα μία, μη με παιδεύεις, γιατί μια μέρα στο ομολογώ. Τσίκητα μία, θα με λατρεύεις, μα δεν τα θέλω, τότε σ' εγώ. Για να λέει, για να λέει, για να λέει, για να λέει, για να λέει, για να λέει, για να λέει. Στους σαρονομούς που σας έφερα σήμερα, η μπάντα, σας διάβασα πριν τα ονόματα αλλά δεν σας διάβασα τα όργανα, έχει μέσα χαμός, πιάνο λέει, κλαρίνο, ακορντεόν, ηλεκτρική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο, μπάντσο που ακούτε και σε αυτό εδώ το κομμάτι, μπουζούκι, ντραμς, κρουστά και άλλα και άλλα, ένα γενικά mix grill με ένα περίεργο ήχο δικό τους. Έχεις το σακάρι, έχεις δυο ματάκια σαν κοράρι, μα στο λέω πάλι, πως δεν πρέπει κόσμο να με τυραννάς. Σου το έχουν πει πως είσαι ωραία και γι' αυτό μου κάνεις τη μοιραία. Άλλαξες παρέα, όμως κάτι που σου είπα μην ξεχνάς. Τι κοίτα μία, μη με παιδεύεις, γιατί μια μέρα στο μολογό. Και οι τραγουδιστές δεν είναι, δεν ακούτε παντού την ίδια φωνή. Οι τραγουδιστές από τους έξι είναι οι τέσσερις που αναλαμβάνουν να τραγουδήσουν. Οπότε σας λέω ένα mix grill. Λοιπόν, πάμε στο ερώτημα. Γιατί η Κρήτη, παιδιά, έχει λιγότερους εμβολιασμένους? Να σας πω τα νούμερα. Ενώ πανελλαδικά είμαστε κοντά στο 33%, 3.300, έτσι για να έχετε μια εικόνα, των κατοίκων της χώρας που έχουν κάνει και τα δύο εμβόλια, στην Κρήτη είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό. Δηλαδή το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο είναι κοντά στο 26%, ίσως και λιγότερο, 25 με 26%. Τα Χανιά είναι στο 33%, πιάνουν το μέσο όρο, και το Λασίθι είναι λίγο καλύτερα, ίσως και λόγω μικρότερου πληθυσμού, και έχει φτάσει στο 41%. Αλλά γενικά η εικόνα για την Κρήτη είναι ότι είναι πίσω στους εμβολιασμούς σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μήπως σας λέει κάτι το γεγονός ότι πριν από λιγότερο από ένα μήνα συζητούσαμε για τις περιπτώσεις θρομβώσεων που ήταν οι τρεις από τις πέντε στην Κρήτη, συζητούσαμε για τον άνθρωπο που έχασε τη γυναίκα του, για τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, τη 44χρονη, στα καλά καθούμενα από το AstraZeneca. Μήπως λέγαμε και τότε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει, δεν είναι φυσικό να έχει δημιουργήσει ένα κλίμα στο νησί φόβου, ένα κλίμα τουλάχιστον επιφύλαξης αν όχι φόβου, και να οδηγούμαστε σε πολλές, σε μεγάλες ακυρώσεις εμβολιασμών. Οπότε λοιπόν εξηγείται, δεν δικαιολογείται, δεν ξέρω αν, δεν το λέω ως δικαιολογία ότι καλά κάνουν οι άνθρωποι και δεν εμβολιάζονται. Προφανώς να πάνε να εμβολιαστούν, το μότο πια είναι το καλύτερο εμβόλιο είναι το ασφαλέστερο και όχι το γρηγορότερο. Μήπως όλη αυτή η παλινοδία που δεν αφορά μόνο την Κρήτη βέβαια, αφορά συνολικά τη χώρα με το AstraZeneca που πάλι τα είπαμε, το εμβόλιο που μέχρι πρότινος ήταν υποχρεωτικό για κάποιες ηλικιακές ομάδες, μετά υπήρχε σύσταση να μην το κάνουν αυτές οι ηλικιακές ομάδες, μήπως όλο αυτό σας εξηγεί γιατί δεν έχει πάει να εμβολιαστεί ο κόσμος ακόμα. Και δείτε τώρα το σκηνικό. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, με λίγους εμβολιασμούς σχετικά, με την κατάσταση να οδηγείται πια σε άρση όλων των περιορισμών, ακόμα και τις μάσκες πετάξαμε από χθες στους δημόσιους χώρους, και με τα σχολεία να κλείνουν και να αρχίζει πια το καλοκαίρι, εμείς μας βρήκε κατά κούτελα και η Ινδική μετάλλαξη. Όμορφα! Αυτός είναι ο κύριος Άλις Κούπερ, φυσικά Schools Out of Summer. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα μαθημάτων για τα δημοτικά, τα γυμνάσια και τα λύκεια. Εννοείται ότι έχουν σταματήσει από τις προηγούμενες εβδομάδες. Καλές διακοπές σε όλα τα παιδιά. Καλή ξεκούραση στους δασκάλους, στους γονείς, στους καθηγητές, σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα για μια δύσκολη χρονιά που πέρασε. Και τι να πω, καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές με αυτά τα δεδομένα. Τι να σας πω, και με τον κόσμο να έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για διακοπές. Καταλαβαίνετε πόσο πιεστικό είναι όλο αυτό το κλίμα. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or return to 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When our grandpa, when our daddy, when our mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Σας υποσχέθηκα στο πρώτο μέρος ότι θα σας πω και για τους αντιεμβολιαστές. Σε αυτή την κατηγορία βάλτε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Υπάρχει το άκρο, αυτό που είναι, που έχει να κάνει με τσιπάκια, με τέτοια. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε τίποτα με τους ανθρώπους αυτούς. Υπάρχει όμως και εκείνο το κομμάτι του πληθυσμού που βλέποντας το τι γίνεται σου λέει, να τώρα μας βρήκανε την μετάλλαξη Δέλτα και από το πρωί μέχρι το βράδυ λένε ότι χτυπάει κυρίως τους νέους ανεμβολίαστους. Δηλαδή θέλουν να μας πούνε με άλλον έναν τρόπο, με άλλη μια απειλή ψεύτικη ίσως, πηγαίνετε να κάνετε γρήγορα το εμβόλιο για να μην σας πετύχει το Δέλτα κατά κούτελα. Και αρχίζει μια άλλη συζήτηση τώρα, πάλι μέσα σε ένα πλαίσιο συνωμοσιολογίας, ξανά εκείνο το κράτα μικροκαλάθι να εμβολιαστούν πρώτα οι άλλοι να δούμε τι γίνεται. Υπάρχει το δικαιολογημένο κομμάτι της ανησυχίας με το άστρα, με τις τρομβώσεις που δεν έχει περάσει, που δεν εδώ είναι, δεν ήταν πριν από χρόνια, πριν από ένα μήνα τα συζητούσαμε αυτά. Και άρα το θέμα εμβολιασμός δεν πάει καλά. See what you can find. If a daddy's rich, take a rap for a minute. Άσε που σου λένε ότι αυτό το Δέλτα, αν έχεις κάνει λέει άστρα, σε προστατεύει κατά 60% το άστρα. Αν έχεις κάνει το άλλο το Pfizer, σε προστατεύει κατά 72% από το να νοσήσεις βαριά ή να πεθάνεις. Άρα δηλαδή ήδη αρχίζουμε να χάνουμε ένα κομματάκι από την προστασία, και δεν είναι και μικρό, ούτε το 40% ούτε το 30%, το 28% που λείπει από αυτά τα δύο νούμερα για να φτάσεις μέχρι το 100%. Από τη σιγουριά εκείνη δηλαδή που σου λέει εγώ έχω κάνει το εμβόλιο, δεν με νοιάζει πια τίποτα, προχώρα. Και αρχίζει το πράγμα να ζορίζει και πάλι, και κοιτάς στο βάθος, τι έρχεται στο βάθος, ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, και κάτι σου μυρίζει ξανά σε lockdown, και κάτι σου μυρίζει ξανά σε περιοριστικά μέτρα, και κάτι σου λέει ότι μάλλον δεν έχουμε ξεμπερδέψει, και άντε να βρεις την άκρη μεταξύ αλήθειας, ψέματος, προπαγάνδας, παραπλάνησης, όλα μαζί, όλα μαζί. Δύσκολες καταστάσεις, και κάνει και ζέστη που να παρήφχει. Start wearing a purple, wearing a purple. Start wearing a purple for me now. All your sanity and wit, they will all vanish, I promise. It is just a matter of time. So, yeah! Since you were 20, I was 20, and thought that some years from now, a purple little, little lady will be perfect for a dirty old and useless clown. So, yeah, hey, start wearing a purple, wearing a purple, na na na na na, start wearing a purple for me now. I promise, it is just a matter of time. I know it all from Diogenes to the Foucault, from Lord Jeskin to Passepartout. I a clown who's a mistad vampassal, stuck there. O musica passe va, se bucca de mu. Start wearing the purple, wearing the purple. Σε άλλα νέα, ο Μπαλάσκας, έτσι για να πάω λίγο και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, δίπλα από τον κορονοϊό, ο Μπαλάσκας παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών, καταγγέλει τους συναδέλφους του στην Ομοσπονδία, σύλλαθη ανακοίνωση σε μία, αν είναι ορθογραφία δεν μαθαίνουν οι μπάτσι, άμα δείτε ένα κείμενο, άστο, ούτε για αστείο. Υπάρχει ένα ερώτημα, αυτά είναι τώρα τα απόνερα της υπόθεσης γλυκών νερών. Υπάρχουν τρεις κυρίες στο δημόσιο λόγο. Η μία είναι η Τένια Μακρύ. Θα μου πεις και εσύ τώρα τι κάθεσαι και σχολείσαι. Ναι ρε παιδί μου, αλλά βλέπεις να πετάγονται η μία κοτσάνα μετά την άλλη. Η μία λέει είναι γοητευτικός, ο δολοφόνος δε, στα αγγλικά νερά. Η μία λέει είναι γοητευτικός. Η άλλη λέει η Χρυσίδα Δημουλίδου. Α, θα μου πεις ναι τώρα, ναι ξέρω. Και η άλλη είναι η Ιωάννα Μάνδρου, που μας είπε ότι ήταν και πολιτισμένος, δεν τεμάχησε. Και εν πάση περιπτώσει, λες ρε παιδί μου, να φταίει και γι' αυτό η ζέστη. Να φταίει και γι' αυτό η ζέστη, να το αποδώσω εκεί στον καύσωνα. Ή μήπως κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ καλά. και στο Άργος ένας πατέρας χαροπαλεύει Ρουμάνος επειδή πήγε να σώσει το παιδί του, την κόρη του, από μια δεκαπενταριά, λέει, νέων, μια αγέλη, έτσι περιγράφεται στο ρεπορτάζ, μια αγέλη καλόπαιδων εδώ δικών μας, που πήγαν να παρενοχλήσουν το κορίτσι του, την κόρη του, και πήγε να ζητήσει το λόγο και ο άνθρωπος χαροπαλεύει, είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Θα μου πεις γιατί εστιάζεις εκεί, γιατί δεν εστιάζεις στην κοπέλα με διανοητική καθυστέρηση που βιάστηκε από 4 μετανάστες, Πακιστανούς και Αφγανό. Δεν είναι θέμα. Σε όλες αυτές τις υποθέσεις θα είσαι πάντα με τον αδύναμο. Θέλετε να συμφωνήσουμε αυτό? Θα είσαι πάντοτε με τον αδύναμο, με αυτόν που είναι στην μειονεκτική θέση. Αν θέλετε έναν εύκολο τρόπο για να διαλέξεις, ρε παιδί μου, με ποιον είσαι σε κάθε πλευρά. Και αν ο δυνατός στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο μετανάστης, όπως είναι στους Πακιστανούς, ναι, είναι ο ένοχος, είναι ο κακός, για να σας το πω στην ιστορία. Και ας είναι και μετανάστης και ας είναι και ό,τι να είναι. Το πρόβλημα δεν είναι να αναγνωρίσεις, είναι εύκολο να αναγνωρίσεις τον κακό σε κάθε υπόθεση. Το δύσκολο είναι να βγάλεις από μέσα την προκατάληψή σου πριν μάθεις τι γίνεται. Για το ποιος θα είναι ο ένοχος. Κυρία Ζαΐρη, πρόεδρε των εισαγγελέων Ελλάδος, αυτοί που έστειλαν, γιατί η οπτική που διατυπώθηκε στο δημόσιο λόγο ήταν ότι, ρε παιδί μου, άμα είναι ο άνθρωπος και δεν έχει μετέλθει της ελληνικής παιδείας, κάνει έτσι σκληρά εγκλήματα, όπως αυτό που λέγαμε για τα γλυκά νερά. Τελικά ήταν Έλληνας. Πακιστανοί που βίασαν την κοπέλα, ναι, δεν έχουν μετέλθει της ελληνικής παιδείας, άμα πάμε με το συλλογισμό της Προέδρου των Εισαγγελέων. Οι 15 που έδιραν τον πατέρα και χαροπαλεύει ο άνθρωπος που πήγε να υπερασπιστεί την κόρη του, έχουν λάβει ελληνική παιδεία, μαθαίνανε Α και Β, Β και Αβά στο σχολείο, πιπί το παπί. Ή αν δεν το μαθαίνανε, τι έχει... Γι' αυτό σας λέω, το θέμα δεν είναι να αναγνωρίσεις τον ένοχο, το θέμα είναι να αναγνωρίσεις μέσα σου την προδιάθεση να βρεις τον ένοχο. Αυτά για σήμερα, αυτά για αυτή την εβδομάδα. Καλή ξεκούραση, ψυχραιμία με τη ζέστη, προσοχή και υπομονή με όλα αυτά, προσοχή και από τη μετάλλαξη. Τι να σας πω τώρα, προσοχή απ' όλα. Με σαλόνουμους και το κλείσιμο. Γεια χαρά. I ask you, and then I ask you over again, you only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna line up, being part of a broken heart. So if you really love, say yes. And if you don't, confess and believe, don't tell. Perhaps, perhaps, perhaps. Mind up, we'll never get started.